Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się niedziela, 30 dzień kwietnia. Wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Policja jest coraz bliżej namierzenia sprawców zniszczenia kilkudziesięciu samochodów w Krakowie. Brytyjczyk Anthony Joshua znów wygrał przez nokaut. Tym razem pokonał Władimira Kliczkę. W tym serwisie Trójki powiemy także o oczekiwanym przez mieszkańców i bardzo drogim połączeniu między Strasburgiem a niemieckim miastem Kehl. Małopolska policja nadal poszukuje sprawców zniszczenia 26 samochodów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zatrzymano jedną podejrzaną osobę. Dziś ma być przesłuchana. Wczoraj na jednym z osiedli w okolicach Sądu Okręgowego w Krakowie ktoś wybijał szyby w autach, niszczył boczne lusterka i karoserię. Policja zabezpieczyła wszystkie ślady, informuje Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Sprawcy poruszali się pieszo, no ale zaraz po dokonaniu czynu zbiegli stąd. Mamy takie ślady na pojazdach, które mogłyby też wskazywać na jakieś narzędzia. Te uszkodzenia są w różnych autach wzdłuż całej ulicy. Zabezpieczyliśmy monitoring tu zarówno ze szkoły, jak i z bloku. Docieramy do pokrzywdzonych. Chwilę to trwa z uwagi na to, że część z nich powjeżdżała na długi weekend. Nie ma ich po prostu. Straty mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sprawcom grozi nawet 5 lat więzienia. Teraz mamy informacje dla fanów boksu. Po dramatycznej walce na Wembley Brytyjczyk Anthony Joshua pokonał Władimira Kliczkę z Ukrainy. Walka zakończyła się przed czasem, po tym jak Kliczko padł na deski. Anthony Joshua został mistrzem świata wagi ciężkiej 3 organizacji. 41-letni Władimir Kliczko wygrał w karierze 64 walki, 4 zremisował. Dziś 90 tysięcy osób zgromadzonych na Wembley dziękowało mu owacją na stojąco. 28-letni Anthony Joshua stoczył wcześniej 18 pojedynków i wszystkie kończył przez nokaut. Codziennie z francuskiego Strasburga do niemieckiego miasta Kehl w przeciwnym kierunku podróżuje 30 tysięcy osób. Teraz będą mogły korzystać nie tylko z samochodów, także z nowoczesnego tramwaju. O tym projekcie, na który czekali mieszkańcy, który jest przyjazny środowisku i bardzo drogi, ze Strasburga Andrzej Geber. Przedłużenie francuskiej linii tramwajowej o 2,5 kilometra wymagało zbudowania nad kanałem i żeglownym Renem 2 mostów dla tramwaju, ścieżek rowerowych i pieszych. Inwestycję realizowano 3 lata. Oba miasta wydały na nią w sumie 90 milionów euro. Opinii fachowców mosty to przykład nie tylko wysokiej sztuki inżynierskiej, ale także dzieła sztuki wpisane w krajobraz obu miast. Jeszcze przed oficjalnym ich otwarciem stały się turystyczną atrakcją. Mosty w kształcie białych łuków zaprojektował Marc Barani, laureat Grand Prix francuskiej architektury i finalista nagrody Mies van den Rohe. Ocenia się, że dzięki nowemu połączeniu zdecydowanie zmniejszy się ruch samochodowy na równoległym moście Europy. Każdego dnia przemieszcza się między Strasburgiem a Kehlem 30 tysięcy osób. Przez długi weekend przejazd tramwajem jest bezpłatny. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. W zachodniej części Kuby rozbił się samolot kubańskich sił powietrznych. Jak poinformowały władze w Hawanie, zginęło 8 osób. Wszyscy, którzy znajdowali się na pokładzie, nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną tej katastrofy. Mam jeszcze informację o pogodzie. W nocy prawie wszędzie możliwe przelotne opady deszczu, miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Minus 1 stopień na zachodzie Polski do plus 3 na wschodzie. Takie temperatury. Przy gruncie temperatura może spaść do kilku stopni poniżej zera. W ciągu dnia ma być sporo przejaśnień, ale będą także opady deszczu na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, na południu i wschodzie Małopolski, a także na wschodzie Mazowsza. W większości regionów termometry pokażą od 11 do 13 stopni. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. The Surveyor, czyli chyba jeden z moich ulubionych utworów opublikowanych w wytwórni Claremont, 56. Niszowej angielskiej oficynie skupiającej wokół siebie kolekcjonerów płyt winylowych oraz poszukiwaczy mało znanych nagrań. Rzadkich okazów, często powstałych wiele lat temu. Oficyna w 2008 roku zapoczątkowała cykl Originals, który dziś będzie stanowił przedmiot naszych rozważań. Cykl, mimo wydanej kilka lat temu ostatniej, dziesiątej części, wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów. Mimo, a może przede wszystkim dlatego, że każda z tych części została wydana w nakładzie tylko 1000 sztuk. W trakcie naszego dzisiejszego spotkania najwięcej czasu chciałbym poświęcić właśnie tej serii, bo mimo iż teoretycznie nie różni się ona od wielu innych kompilacji, do jakich chcą nas przekonać różni wydawcy, ta wydaje się wyjątkowa, co mam nadzieję sami Państwo przyznają. Ten cykl zresztą wpisuje się w jedną z najważniejszych cech dobrego DJ-a, a myślę tu o drążeniu, kopaniu i eksplorowaniu całych stosów płyt wydawanych w bogatej i jakże różnorodnej historii muzyki rozrywkowej. Paradoksalnie takie mało znane perły można znaleźć na przeróżnych strychach, pchlich targach czy w katalogach dawno już niedziałających wytwórni płytowych. Tak na marginesie. Zjawisko to zostało bardzo fajnie przedstawione w filmie Scratch, tak więc przypominam ten obraz, bo może fajnie będzie sobie go odświeżyć. Ale zanim przejdziemy do pięknych staruszków sprzed wielu lat, którym czas wcale nie przeszkadza, a momentami mam wrażenie, że nawet służy, to usłyszymy znacznie młodsze nagranie, którym bardzo chciałbym przywołać troszkę ciepła, bo mimo trwającej przecież wiosny, temperatury powietrza pozostawiają sporo do życzenia. meu coração tocava só pra Cira. Antes é que o meu cordão batia só pra Cira. Antes o meu coração tocava só pra Cira. Antes é que o meu cordão batia só pra Cira. Ela era tão bonita que ensandecia a tropa, evocava o meu olhar que orbitava a sua volta. Mas quando apertava a tecla, nunca trocava a nota. O encanto bateu botas, eu vazei daquela festa. Cantar pra Nana. To dosyć ciekawe, w jaki sposób można zreinterpretować utwór zatytułowany Stuttgart. W programie trzecim zespół, który ma w swojej tradycji wydawanie i tworzenie remiksów opartych na swoich własnych nagraniach. Po ponad 20 latach działalności cały czas pokazuje, że jest w doskonałej formie. Co kilka tygodni temu mogli Państwo usłyszeć w audycji, w której przedstawiałem jego najnowszą płytę zatytułowaną Going, Going, Going. Tak w każdym razie brzmi jeden z remiksów austriackiego duetu Tosca, czyli wiedeńskiego duetu elektronicznego założonego w pierwszej połowie lat 90. przez Richarda Dorfmeistera i Ruperta Hubera. W 2013 roku panowie opublikowali płytę Odeon, która ukazała się w wytwórni K7 i następnie wydali suplement właśnie w postaci remiksów. Za nami jeden z nich, powstały dzięki Brazylijczykowi Lucasowi Santancie, którego obecność spowodowała, że ta kompozycja nabrała chyba troszkę charakteru muzyki latynoskiej. Ów suplement, z którego pochodzi remiks, wpisuje się w tradycję Austriaków, bowiem kiedyś panowie zaprezentowali płytę z 13 remiksami jednej piosenki. W 2013 roku duet powrócił z tym pomysłem, zapraszając do współpracy m.in. nowojorskiego producenta Brandona Mellera. Amerykanin zremiksował nagranie Bonjour, zmieniając je w wyciszony pejzaż dźwiękowy złożony z dryfujących brzmień syntezatora i delikatnie trącanych strun. Blur w remiksie Brendona Mellera. To jedno z 11 nagrań wytłoczonych na suplemencie płyty The Odeon. W sumie tych reinterpretacji było znacznie więcej, ponieważ Wiedeńczycy postanowili wydać kilka wersji, także tych wytłoczonych na płytach winylowych, ale również w plikach, a tych jest aż 22. Inne prace przy tym wydawnictwie wykonali Silver City, czyli dwóch facetów pochodzących z Buenos Aires, ale mieszkających dziś w Londynie. Gentlemani wnieśli do jednego z remiksów smaczki z dekady lat 80. Kolejne reinterpretacje to m.in. Experience, czyli muzyka włoskiego producenta Luci Trevisi z Bolonii. Jak z kolei mówił sam Richard Dorfmeister, jednym z najbardziej niezwykłych remiksów tego wydawnictwa było Cavallo, zremiksowane przez AFG z fragmentami melodeklamacji. To jest najbardziej ekscentryczny remiks, powiedział. Moim zdaniem ta wersja jest nieco przekombinowana, dlatego też na zakończenie wątku o remiksach Toski pozwolę sobie przywołać coś, do czego w ciągu niemal dwóch dekad działalności Wiedeńczyków zdołaliśmy się chyba już przyzwyczaić. In My Brain to jedno z nagrań, które współinterpretował Dorfmeister, jeden z dwóch gentlemanów tworzących austriacką Toskę. Thank you. Trójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. To moja sekretna broń. Tak pisze o nieopublikowanym wcześniej utworze E-Cube'a Alex from Tokyo, DJ i kolekcjoner płyt odpowiadający za 10. i zarazem ostatnią płytę w serii Originals Claremont 56. Właśnie tym utworem rozpoczyna tę kompilację, w sumie składającą się z 13 kompozycji. Jak zawsze zbiór wydany w Claremoncie zaskakuje wieloma nietuzinkowymi nagraniami, nagraniami wyszperanymi w przeróżnych państwach, w przeróżnych sytuacjach, no i w różnym czasie. Zbiór ukazał się w sierpniu 2013 roku. Jeśli starać się o krótką charakterystykę tego, co się na nim znajduje, no to mamy tutaj typowe dla całej serii disco. Jest również left field, elektryczny i eksperymentalny jazz spod znaku material, house, soul, ale jest też także muzyka zawierająca w sobie elementy japońskiego jazz rocka. Crystal Highway i Rayo Okumoto to jeden z 13 wykonawców, których można znaleźć na 10. i zarazem ostatniej części Originals. Wszystko cechuje selekcja utworów raczej mało znanych muzyków i zespołów, jeśli nawet kojarzonych, to przedstawianych tutaj w mało, ale to bardzo mało znanych utworach. Thank you. Material. To z pewnością szyld do rozpoznania, zwłaszcza jeśli ktoś interesuje się twórczością Herbie Hancocka, Billego Laswella, czy na przykład Afriki Bambaty. Zresztą muzyków w tym przedsięwzięciu było naprawdę wielu. W każdym razie Alex from Tokyo zaproponował utwór wydany w Italii w 1981 roku. Nagranie pochodzi z 12-calowego singla wydanego w oficynie Bass. Dla mnie, przyznam, było to spore odkrycie. Material w programie trzecim w dużym wydaniu audycji. Potrójne pasmo. Przenoszenie. 10 wyjątkowo starannie wydanych i ręcznie ponumerowanych płyt kompaktowych. Utwory z całego świata utrzymane w przeróżnej stylistyce, głównie w stylu disco z początku lat 80. W sumie ponad 120 trudno dostępnych nagrań, wydanych często w niskim nakładzie i w niszowych oficynach. Z grubsza w ten sposób właśnie przedstawia się seria płyt Originals, na której pojawiły się także edity, czyli utwory poddane przeróżnym cięciom i zmianom w oparciu o finalną postać utworu bez dostępu do jego poszczególnych ścieżek.